شعبان کے اس مہینے کی مناسبت سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق میں جمع روزات گزشتہ مشیت میں آپ کے روز گزار کر اور آپ کو یہ سمجھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب سے اللہ کے خلیل ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات و معاملات کیا کیا تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کیا چیزیں جاری ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب سے متعلق بہت ساری باتیں میں نے گزشتہ نشست میں عرض کی. اب آج کی گفتگو کی طرف آتا ہوں اور تمام حضرات سے کہوں گا کہ کھلے دل کھلے کانوں سے انشاءاللہ جب آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے تو یہاں سے خالی نہیں اٹھیں گے بلکہ اپنے قلوب میں عشق مصطفیٰ اور عشق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آپ لے کر جائیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش شہر بابل میں ہوئی. اس وقت سرزمین کا بادشاہ نمرود بن کنان تھا اور نمرود کی حکومت پوری روئے زمین پر تھی. ان پوری زمین پر صرف ایک ٹکڑے یا زمین کے ایک حصے پر نہیں بلکہ پوری زمین پر نمرود کی حکومت تھی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے کہ جن کی حکومت پوری زمین پر رہی. ان میں دو مسلمان بادشاہ ہیں اور دو کافر بادشاہ. مسلمان بادشاہوں میں ایک حضرت سکندر ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. اور کافر بادشاہوں میں ایک یہ نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر ہے کہ جس کی حکومت پوری سرزمین پر رہتی. اب اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کو اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی. ہونا ہونی چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا شکر کرتا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا, لیکن نمرود نے مفسرین فرماتے ہیں کہ دعوی خدائی کر دی اور نمرود نے اپنی شکل پر بت بنوایا اور بت بنوانے کے بعد ہر علاقے تک تو یہ پہنچ نہیں سکتا تھا. تو جہاں جہاں پر مخلوق آباد تھی وہاں وہاں اپنی شکل پہ بت بنوا کر اور اسے روانہ کر دیا اور وہ بت خاص جگہوں پر نصب کر دیے گئے. اور نمرود نے کہا کہ جس علاقے میں بت لگے میری شکل کا وہاں پر لوگوں سے کہنا کہ تمہارا خدا یہ ہے, اب اسے سجدہ کرنا اس کی عبادت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اب کہتے ہیں کہ ایک رات نمرود سویا, شرک اپنی انتہا کو پہنچ چکا, کفر اپنی انتہا کو پہنچ چکی. اب ایک رات نمرود سوتا اور خواب میں اس نے دیکھا کہ آسمان پر ایک نوری تارا بلند, ایک تارا چمک. اس کی چمک ایسی تھی کہ اس کی چمک کے آگے چاند اور سورج کی روشنی بھی مان پڑ گئی, مدھم پڑ گئی. اب نمرود گھبرا کر کے اٹھا اور اٹھنے کے بعد فوراً ہی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے کاہنوں کو, نجومیوں کو, تعبیر رویا یعنی وہ لوگ جو خواب کی تعبیر بتانے کے ماہرین تھے ان سب کو طلب کر لیا. اور طلب کرنے کے بعد جب یہ اپنی میٹنگ میں بیٹھے تو سب لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ کیا معاملہ کہ آج آدھی رات میں ہمیں طلب کیا گیا ہے. تو نمرود نے کہا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خواب دیکھا. کہا وہ خواب کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک نوری تارہ طلوع ہوا اور پھر اس کی روشنی اتنی پھیلی اور اتنی بڑی کہ روشنی پھیلتی چلی گئی اور اس کی روشنی کے آگے چاند سورج کی روشنی بھی مدھم پڑ گئی۔ اب مجھے بتاؤ میں نے تم پر اتنا پیسہ لگایا اور اتنا مال تم لوگوں نے میرا کھایا، اب یہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو سارے کاہن سارے نجومی سارے تعبیر گویا کہ ماہرین کہنے لگے کہ آپ تھوڑا سا ہمیں وقت دیں تاکہ ہم غور و فکر کر کے آپ کو بتائیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ وقت دیا جاتا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد نمرود نے پوچھا کہ اب بتاؤ تم لوگ سب سر جوڑ کر کے بیٹھے، اب تو بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو سارے لوگوں نے یک زبان ہو کے کہا اے بادشاہ وقت سچ پوچھو تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اب آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہو، بس وہ لڑکا جب اس دنیا میں آئے گا سمجھ جائیے کہ پھر آپ کا اقتدار آپ کے ہاتھوں سے گیا۔ یہ جو آپ کا روب دبدبا ہے، یہ جو کرو پر ہے، یہ ساری جو عیش و عشرت کی زندگی ہے، بس یہ سب کی سب خاک میں مل جائے گی۔ نمرود نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ کہا وہ بچہ اسی سال پیدا ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ لڑکا سے خطرہ ہے؟ لڑکیوں سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کہا نہیں، لڑکی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے تو لڑکے سے ہے۔ نمرود کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں اس لڑکے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا باقاعدہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے کہا محکمہ قائم کر دوں گا اور پوری انتظامی مشینری کو اس کام پہ لگا دیا جائے گا کہ کوئی بھی خاتون اگر پریگنٹ ہے، حاملہ ہے، اس پہ نظر رکھی جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے، اور جہاں پر بھی لڑکا پیدا ہو اس کی اطلاع فوراً دی جائے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کام پر اس نے عمل کیا، پوری انتظامی مشینری کو اس کام پہ لگا دیا گیا، جاسوس جو ہے وہ چار سو پھیل گئے اور ہر خاتون پہ نظر رکھنے لگ گئے۔ باقاعدگی سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ اب ہوا کیا؟ اب اہل علم فرماتے ہیں کہ جو لڑکا پیدا ہوتا اس کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کر دیا جاتا اور لڑکی کو چھوڑ دیا جاتا۔ اس طرح سے نمرود نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں نہ آئیں، اس طرح سے نمرود نے کم از کم 100,000 بچوں کو قتل کیا۔ 100,000 بچے ان کی ماؤں کے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ تقدیرات الہیہ کو کوئی نہیں ڈال سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی کام کرنا چاہے تو فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، تو پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی جاسوسی کے باوجود، اتنی بڑی انتظامی مشینری کے باوجود، نمرود کی اتنی بڑی سلطنت اور اس پہ قبضے کے باوجود، اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے شکم اقدس میں جلوگر ہو گئے۔ اب کاہنوں نے خبر دے دی، نجومیوں نے خبر دے دی کہ بادشاہ وقت جس بچے سے آپ کو قطرہ تھا اور جس کی پیدائش روکنے کے لیے آپ نے 90,000,000 بچے مار دیے، یہ سب تو آپ نے کیا لیکن کیا آپ کو پتا یہ سارے کام کرنے کے باوجود آج وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے؟ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ جاسوسی کا نظام اور مربوط پیمانے پر اس کو منظم کیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی شریف والدہ محترمہ کی عمر شریف یہ کم تھی، اس لیے پریگنسی کا حمل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب جب ایام پورے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس تہخانے میں تشریف لے آئی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کسی خاص موقع پر بنایا تھا اور اس کی اطلاع اپنی زوجہ کو دی تھی کہ کبھی اگر سر پہ مصیبت آن پڑے تو آپ اس تہخانے میں آ جائیے گا، اس طریقے سے اس تہخانے میں داخل ہونے کا طریقہ ہے اور اس طریقے سے یہاں سے نکلتے ہیں، یہ مجھے معلوم ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اہل علم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ اس تہخانے میں تشریف لے آئی۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، والدہ محترمہ نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور پھر حالات و واقعات پہ غور کرنا شروع کر دیا کہ اگر میں اس بچے کو یہاں سے لے کے باہر نکلی تو نمرود کے جاسوس موجود ہیں اور میرے اس بچے کو یقیناً میرے سامنے جو ہے وہ تکلیف پہنچائیں گے. چنانچہ خیریت اسی میں ہے کہ اس بچے کو میں یہیں پر چھوڑ دیتی ہوں اور پھر میں اکیلے ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت ابراہیم کو بوسے دے رہی ہیں, چوم رہی ہیں. آپ غور فرمائیے, ہمارے یہاں بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اسے چومتے ہیں, ہم اسے پیار کرتے ہیں, اور بچہ کیسا ہی کیوں نہ ہو لیکن ماں باپ کے لیے وہ بہت حسین ہوتا ہے. آپ یہاں پر غور فرمائیے, یہ عام بچہ نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی حضرت خلیل ہیں, اور حضرت خلیل بھی وہ ہیں کہ جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے. اللہ اکبر, مجھے بتائیے پھر خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا, وجاہت کا کیا عالم ہوگا, حسن و رانائی کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. لیکن حالات و معاملات سب سامنے, اپنے شہزادے کو اسی تہ خانے میں چھوڑ دیا اور تنہے تنہا واپس آ گئی. کروٹیں لیتی ہیں لیکن نیند نہیں آتی, اور پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی. دیکھا تہ خانے میں حضرت ابراہیم اکیلے جو ہے وہ کھیل میں مصروف ہیں. حضرت ابراہیم کو اپنی گود میں اٹھایا اور آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو دودھ پلایا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تہ خانے میں کتنا عرصہ رہے اس پر ایک گفتگو ہے. بعض نے کہا کہ 9 سال رہے, بعض نے کہا کہ 13 سال رہے, اور بعض نے کہا کہ 17 سال رہے. لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو آپ کے دماغ میں رہنی چاہیے, وہ بات یہ ہے کہ ہمارا بچہ جتنا 1 مہینے میں بڑا ہوتا ہے, کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جتنا بچہ ہمارا 1 سال میں بڑا ہوتا ہے, حضرت ابراہیم 1 مہینے میں اتنا بڑا ہوا, اتنے بڑے 1 مہینے میں ہوئے. تو اب 16 سال رہے یا 15 مہینے رہے یا 16 مہینے رہے, میں نے آپ سے کہا کہ اس میں گفتگو ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تہ خانے سے باہر آتے ہیں, دیکھا مشاہدہ کیا گلیوں کا, محلوں کا, شہروں کا, کفر ہی کفر ہے, شرک ہی شرک ہے, بت پرستی ہی بت پرستی ہے. حیران ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے بت بناتا ہے مٹی کا, اور پھر اس کے آگے اپنی پیشانی کو ذلیل کروا, یہ کیا معاملہ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اپنے چچا کے پاس آئے کہ جس کا نام آزر تھا. آزر کہنے لگا, ابراہیم اب تم ایک کام کرو, میں بدھ بناتا ہوں اور میرے بدھ بڑے اچھے داموں فروخت ہوتے ہیں, تو اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان بتوں کو فروخت کرو گے. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس بات کے لیے تیار ہو گئے. آپ سوچیں گے اللہ کا نبی اور جھوٹے خداؤں کو فروخت کرے, لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تبلیغ کا ایک انداز. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کیا کرتے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت کے, اگر 2 بت ہیں یا 4 بت ہیں, ان کے گلے میں رسی ڈالتے یا پیروں میں رسی باندھتے اور بازاروں میں گھسیٹتے ہوئے لے جاتے. ان کو کون خریدے گا, ہے کوئی ان کا خریدار, ہے کوئی ان کو خریدنے والا. اب لوگ سمجھتے بچے ہیں شاید اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں, لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا ایک انداز تھا. اور بعض جگہ تو میں نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پیاس لگتی اور دریا کے پاس جب آپ پانی پیتے تو ان بتوں کی گردنیں پکڑ کر کے انہیں بھی دریا میں ڈبو دیتے, پیلے پیلے پیلے. لوگ پھر سمجھتے کہ شاید آپ بچے ہیں اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر ان بتوں کو لے کے آتے آزر کے پاس. آزر کہتا, ابراہیم کیا بات, یہ بت کیوں نہیں بکے, یہ بت فروخت کیوں نہیں ہوئے. تو آپ فرماتے, چچا تمہارے بتوں کا بازار کافر بے رونق, ان کو کون خریدے گا. تو چچا کہتا کہ ابراہیم ہمارے یہاں تو وہی چیز فروخت ہوتی ہے کہ جس کی تعریف کی جائے, تو لگتا یہ ہے کہ تم ان کی تعریف نہیں کرتے. تو اپنے چچا جان سے فرماتے, چچا اپنے چچا سے فرماتے کہ چچا ان بتوں کی کون تعریف کرے گا, یہ تو چل بھی نہیں سکتے, یہ تو پھر بھی نہیں سکتے, یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کو اسلام کی دعوت دیتے, دین انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے. اب ایک مرتبہ آپ کا چچا آزر کہنے لگا ٹھیک ہے ابراہیم، ایک شرط پہ میں دین قبول کروں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، اسلام لے آؤں، میری ایک شرط. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شرط کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ابراہیم یہ جو اتنے سارے بت میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، اگر یہ تمہارے رب کی ربوبیت کی گواہی دے اور تمہاری نبوت کی گواہی دے اے ابراہیم میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسلام قبول کر دوں گا. اب حضرت ابراہیم ان بتوں کے سامنے آئے اور بتوں سے کہنے لگے کہ بتاؤ بتوں تم کیا کیسے ہو؟ تو مفسرین نے لکھا کہ تمام بتوں کے اندر سے آواز آئی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ اکبر. بس سارے بتوں کا یک زبان ہو کر کے یہ کہنا تھا. آزر کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، وہ کہنے لگا اچھا ابراہیم اب تو تمہارا جادو ہمارے بتوں پہ چلنے لگ گیا، اب یہ بت کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، وہ ایمان نہیں لایا. اب میں آگے بڑھتا ہوں. اب کہتے ہیں مفسرین کرام کہ جہاں پر حضرت ابراہیم تھے بابل کے اندر، یہ علاقے والے سال میں ایک مرتبہ عید منانے کے لیے جاتے ہیں، اور ادھر بہت بڑا بت گدا تھا، بہت بڑا، اس میں کئی بت موجود تھے. اسی بت گدے میں، اسی بت خانے میں ایک بہت بڑا بت بھی موجود تھا. اب وہ سال میں ایک مرتبہ عید منانے جاتا اور کرتے یہ کہ رات بھر اچھے کھانے پکاتا اور صبح ہی صبح یہ تیار ہو کے نکلتا اور ان کھانوں کو بتوں کے سامنے رکھ دیتے، اور رکھنے کے بعد یہ سارا شہر خالی کر کے چلے جاتے دوسرے شہر یا دوسرے علاقے یا گاؤں یا دیہات یا جنگل میں، وہاں پر عیاشیاں کرنے کے بعد یہ واپس آتے سیدھا اس بت گدے میں آتے، بت خانے میں آتے، اور جو کھانے یہ سامنے رکھ کے جاتے اسے اٹھاتے اور بطور تبرک کے یہ اس کھانے کو کھایا کرتے تھے. اب ایک مرتبہ یہی وقت آ گیا کہ سب لوگوں کو عید منانے جانا، سب کے سب لوگ آ گئے اور بالکل تیار ہو گئے اور آن کر کے حضرت ابراہیم سے کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتا ہمارے مذہب کے اندر یہ طریقہ ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ یہاں سے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم نے پوچھا ہوگا تم کہاں جا رہے ہو، سب کے سب تیار ہو گئے. کہا ابراہیم تمہیں نہیں معلوم ہمارا سال میں ایک تہوار آتا ہے جو عید کا ہے، ہم یہاں سے جاتے ہیں، کھانا یہاں رکھتے ہیں، بطور تبرک کے واپس آتے ہیں اور وہاں پر ہم جو ہے وہ اپنی خوشیاں مناتے ہیں. تو چلو ابراہیم تم بھی تو دیکھو کہ ہمارے مذہب کے اندر کتنی بہاریں، تم بھی تو دیکھو ہمارے مذہب کے اندر کتنی عیاشی ہے. جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کا وقت، مغرب کے بعد کا وقت، حضرت ابراہیم نے اپنی نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف دیکھے، یہ قوم اس وقت ستاروں کی بڑی جو ہے وہ موتقی تھی اور صرف نمرود کی پرستش نہیں کرتی بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ چاند کو بھی خدا سمجھتے، سورج کو بھی خدا سمجھتے، ستاروں کو بھی خدا سمجھتے. تو بڑا عجیب و غریب ان کا معاملہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف نظر کی اور نظر کرنے کے بعد فرمایا، قرآن نے اس کو بیان بھی کیا، فقال انی سقیم، فرمایا کہ میں بیمار، ایک معنی تو یہ سقیم کا یا میں بیمار ہونے والا ہوں. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بیماری سے بہت ڈرتے تھے، یہ کہنے لگے چلو بھائی یہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ متعدی بیماری میں مبتلا ہونے والے، یعنی پھیلنے والی بیماری میں مبتلا ہونے والے، چلو یہاں سے چلتے. اب یہ سارے لوگ جب جانے لگے تو آخر میں کچھ بڈھے دے رہے تھے جو بڑی آہستگی کے ساتھ جا رہے تھے، چل رہے تھے، انہوں نے دانت اٹھیلی منہ کے اندر، انہوں نے اپنی زبان میں کہا چلو ابراہیم ذرا دیکھو تو صحیح. حضرت ابراہیم نے ان سے کہا جا تو رہے جب واپس آؤ گے تم دیکھنا میں اتنے وقت میں تمہارے خداؤں کا کیا حل کروں، جا عیاشی کرنے جا رہے ہو نا، عید منانے جا رہے ہو، جا جب تک تم واپس آؤ تو دیکھنا میں تمہارے خداؤں کا کیا حل کروں گا. اب ان بوڑھوں نے سن لیا، چلے گئے سہارا، پورا پورا علاقہ خالی ہو گیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا اچھا موقع تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ میں حضرت ابراہیم نے بڑا سا ہتھوڑا لیا, اور ہتھوڑا لینے کے بعد اس بت گڈے میں اس کے عبادت خانے میں داخل ہو گئے. حضرت ابراہیم جب ان کے عبادت خانے میں داخل ہوئے تو محوِ حیرت کہ اس نے خود جتنے مسائل اتنے خدا, بارش دینے والا خدا الگ, بارش روکنے والا خدا الگ, روٹی دینے والا خدا الگ, چاول دینے والا خدا الگ, اور بیڑا پار لگانے والا خدا الگ, بیڑا غرق کرنے والا خدا الگ, یہ تو سارے بیڑا غرق کرنے والے خدا ہے نا, یہ سب کے سب الگ. پھر حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑا بت, ایک بہت بڑا بت. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں. دنیا میں میں نے دیکھا افریقہ اور بالخصوص سری لنکا کے اندر یہ بدھسٹ جو ہے یہ بڑی تعداد میں, ہندوستان میں میں نے دیکھا اور دیگر جگہوں پر بھی دیکھا کہ یہ بڑی تعداد میں موجود ہے, اور اپنے بتوں کو یہ بڑا سنوار کے رکھتے ہیں. اور اگر آپ چرچ دیکھ لیں تو چرچ کے معاملات بھی ان کے بڑے صاف و ستھرے, اور گرودوارا اگر آپ سکھوں کا دیکھ لیں تو ان کے معاملات بھی بڑے صاف ستھرے, اور دیگر جگہوں پر بھی معاملات جو ہے ان کے بڑے صاف ستھرے اور بڑے عجیب و غریب معاملات. کہ بعض جگہ دنیا میں آپ جائیں گے تو بت کو آپ دیکھیں گے, ان کے عبادت خانے کے اندر تو بت آپ کو ہوا میں ایسا لگے گا کہ موجود ہے, ہوا میں ہے. آپ حیران ہو جائیں گے بت ہوا میں, یہ زمین پہ گر کیوں نہیں رہا؟ یہ اس وجہ سے نہیں گر رہا کہ نیچے بھی میگنیٹ لگائی ہوئی ہے پلیٹ, اوپر بھی میگنیٹ کی پلیٹ, دائیں بھی میگنیٹ, بائیں بھی میگنیٹ, چاروں طرف سے مقناطیس ہے. یہ ادھر سے کھینچنا چاہتا ہے, یہ ادھر سے کھینچ رہا, یہ ادھر سے کھینچ رہا, اب وہ ہوا میں مولت ہے. یعنی ایک جگہ سے اگر پلیٹ ہٹا دو تو ان کا خدا سیدھا آ کر کے دھڑم سے گر جائے. تو ایسے معاملات کیے ہوئے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ دنیا میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بڑا سب. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ہتھوڑا اٹھایا اور سارے بتوں کی پٹائی کرنی شروع کر دی. کسی کا سر اڑا دیا, کسی کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کی ایک ٹانگ اڑا دی, بلکہ سب کو ملیا میٹ کر دیا, بالکل زمین برابر کر دیا. اور یہ ٹھیک ٹھاک ان کے بتوں کی پٹائی لگانے کے بعد حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے اس بڑے بت کو نقصان نہیں پہنچایا, اسے نہیں سوچا, بلکہ حضرت ابراہیم نے یہ پٹائی لگانے کے بعد وہ بڑا سا ہتھوڑا لیا اور اس کے شولڈر پر, اس کے کندھے پر ہینگ کر دیا, ٹنگا دیا. ٹنگانے کے بعد واپس آ, اب قوم آئی عید منانے, خوشی خوشی سے قوم اپنے شہر میں داخل. کہنے لگے چلو چلتے, وہ جو تبرکات ہم نے رکھے ہیں, وہ جو کھانے رکھے ہیں, وہ تو تبرکات بن چکے ہوں گے, چلو ہم وہاں پر چلتے ہیں اور تبرکات کھائیں گے. چنانچہ جیسے ہی یہ بت گدے میں داخل ہوئے, سر پکڑ کے رونے لگتا ہے, یہ کیا ہو گئے, یہ تو سارے بت ہی تبرک بن گئے, سب کا معاملہ چکنا چور, یہ ہمارے خداؤں کی پٹائی کس نے کی, یہ معاملہ کیا ہو گیا, او ہو غضب ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں مفسرین اس کی اطلاع بھی نمرود تک پہنچ گئی, وہ بھی آئی, یہ کیا معاملہ, یہ کس نے کیا ہو. اب سارے کے سارے حیران ہیں اور پھر دیکھ ہی رہے ہیں کہ بڑے سے بت کو کیوں چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر یہ ہتھوڑا کیوں ٹنگا ہوا. اب وہ بھی سوچ رہے ہیں, نقشہ تو یہی بن رہا ہے کہ لگتا ہے کہ اس نے پٹائی لگائی ہو, اور سب کی پٹائی لگانے کے بعد واپس اپنی جگہ پر بیٹھ رہے ہیں اور اس کے کندھے پر جو ہے وہ ہتھوڑا ٹنگا ہوا, سوچ تو یہی رہے, یہ کام کس نے کیا ہو. اب آپس میں پوچھنے لگ گئے. اب آخر میں جو بوڑھے رہ گئے تھے انہوں نے کہا اگر ہم سے پوچھتے ہو تو ہم سچ بتائیں. کہا بتاؤ. کہا وہ آزر کا بھتیجا ہے نا ابراہیم. کہا کہ جب ہم جا رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ابراہیم تم بھی چلو, تو ابراہیم نے کہا جا تو رہے ہو, جب واپس آؤ گے تو دیکھنا اتنی دیر میں میں تمہارے خداؤں کا کیا حال کروں گا. تو لگتا یہ ہے کہ یہ کام ابراہیم کا, اور وہ اس شہر کے اندر اکیلا تھا. اچھا نمرود نے کہا ابراہیم کو بلا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. اب ذرا غور فرمائیے کہ تقریباً سلطنت حضرت ابراہیم کی مخالف, بت پرست لوگ, مشرک لوگ تقریباً, اور حضرت ابراہیم کو طلب کیا گیا. اللہ اکبر. اب کہتے ہیں کہ نمرود کے دربار کا فائدہ یہ تھا کہ جو بھی آتا نمرود کو سجدہ کرتا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی رعایت نہیں کی, سجدہ نہیں کیا اور سیدھا آئے نمرود کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, سارے لوگ موجود تھے. اب نمرود کہنے لگا ابراہیم ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ کام کس نے کیا. اب حضرت ابراہیم نے ایک نظر ڈالی بڑے بت کی طرف, فرمایا مجھے تو یہ کام بڑے کا لگتا. اب وہ بھی یہی سوچ رہے ہو گیا ہوگا کہ میری موجودگی میں تم چھوٹوں کو کیوں پوجا جاتا. لگائی اس نے ٹھکائی پٹائی لگائی اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا, یہ کام تو مجھے بڑے کا لگتا ہے. اب وہ اپنی قول کی طرف لوٹے, کہنے لگے ابراہیم تو تو جانتا ہے یہ تو چل بھی نہیں سکتے, یہ تو پھر بھی نہیں سکتے, یہ تو مار بھی نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے کہا اب تو لعنت ہے تم پر کہ ایسوں کو خدا مانتے ہو جن کی پٹائی لگ جائے اور جو اپنے پٹائی کرنے والے کا نام بھی نہیں بتا سکتے. اللہ اکبر. اب سب کے سب لوگوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا کہ ابراہیم ٹھیک کہہ رہے, لیکن جن کے نصیب میں اسلام نہیں تھا اب وہ سب کے سب نمرود کی طرف دیکھ رہے. اور پھر قرآن نے ایک جگہ پر کہا کہ کہنے لگے کہ مدد کرو اپنے خداؤں کی, یعنی مسلمانوں کا خدا مسلمانوں کی مدد کرے اور یہ جھوٹے خداؤں کی خود مدد کرے. ان کو اس میں بھی سوچنا چاہیے تھا کہ خدا تو بندوں کی مدد کرتا ہے نا, بندے تھوڑی خدا کی مدد کرتے, لیکن قسمت میں ایمان نہیں تھا. اب نمرود لوٹا اپنی بات کی طرف, اس نے وہ بات ذہن میں رکھ لی تھی کہ ابراہیم آئے لیکن ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا, سب لوگ آتے ہیں مجھے سجدہ کرتے ہیں. اب نمرود کہنے لگا ابراہیم ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا. اللہ اکبر. یہ ہے استقامت, یہ ہے حقیقی, یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی شان. حضرت ابراہیم نے گرجدار آواز میں کہا, سب لوگوں نے سنا, سنو نمرود میں ابراہیم تو صرف اپنے رب کو سجدہ کرتا تھا, ابراہیم صرف اپنے رب کو سجدہ کرتا تھا. اچھا نمرود کہنے لگا ابراہیم یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا کون ہے, تمہارا رب کون ہے. فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو مارتا اور جلاتا ہے. اچھا تمہارے خدا کی یہ خصوصیت کہ وہ مارتا اور جلاتا ہے, تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. دو بندوں کو مبصرین نے لکھا پھانسی کی سزا دی جا چکی تھی, ان کو بلایا, ایک کو نمرود نے چھوڑ دیا اور دوسرے کو پھانسی پہ لٹکا دیا. یا بعض نے لکھا کہ دو افراد سامنے سے جا رہے تھے, ایک کو پکڑ کے لٹکا دیا دوسرے کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو ابراہیم یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم سمجھے گئے کہ یہ تو بالکل بے وقوف نکلا, یہ سمجھ ہی نہیں سکا اس بات کو کہ مارنے کا کام, میں نے جو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے, تو مارنے سے مراد قتل کرنا نہیں ہے بلکہ مارنے سے مراد جسم سے روح کا نکالنا ہے, زندہ کرنے سے مراد پہلی زندگی کو باقی رکھنا نہیں ہے. زندہ کرنے سے مراد تو نئی زندگی اور نئی روح بدن کے اندر ڈالنا ہے, یہ تو سمجھ نہیں سکا. لیکن اس کی یہ بات کہ یہ کام تو میں نے بھی کر دیا, اب اس کی یہ بات اذان قاصرہ کو یعنی جو ناقص ذہن سے ان کو دھوکہ دے سکتی تھی. حضرت ابراہیم نے اپنی دوسری بات سامنے رکھی, فرمایا سنو میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اب اگر تو دعوی خدائی کرتا ہے تو مغرب سے نکال دے. قرآن نے فرمایا جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا تب وہی تجزی کفر, بس یہ کہنا تھا کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے, ہکا برکا ہو گئے, پریشان ہو گیا. پھر قرآن نے کہا کہ سب لوگ جمع ہو کے کہنے لگے کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو. حضرت ابراہیم کو قید کر دیا, قید میں رہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ادھر اعلان کر دیا گیا کہ ایک چوکنڈی عمارت ہے, اس میں سب لوگ آ کر لکڑیاں جمع کریں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, پورے ایک مہینے تک لکڑیاں جمع ہوتی رہی, پورے ایک مہینے. عورتوں نے نظریں مارنی شروع کر دی, اگر ہمارے یہاں لڑکا ہوگا تو اتنی لکڑیاں ہم ڈالتے. لڑکی کے لیے تو وہ منت مانتے بھی نہیں تھے, اب وہ منتیں مان رہی, یہ کام ہو گیا تو یہ, یہ کام ہو گیا تو یہ. پورے ایک مہینے تک لکڑیاں اس میں جمع ہوئی, اور جمع ہو گئی تو پھر اس میں آگ لگا دی گئی. کہا جلا دو ابراہیم کو, اب اس میں آگ لگا دی. اب آگ نے بھڑکنا شروع کیا اور آگ نے پھر ساری لکڑیوں کو پکڑ لیا. اس کے شعلے جو ہے بعض مفسرین تو میں پڑھتا ہوں تو 90 اس کے شعلے بلند ہونا شروع ہو چاروں طرف, اور بعض مفسرین فرماتے ایسی آگ تھی کہ 3 میل دور سے بھی وہ آگ دیکھی جا سکتی تھی, ایسی بڑی آگ. اور بعض نے لکھا کہ کسی انسان کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ نہیں لگائی گئی, اب بہت بڑی آگ لگا دی گئی. جلا ابراہیم, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. نمرود نے کہا لے کر کیا, تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں رسی کی, گلے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. کہا حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک, اللہ اکبر, اب آگ کے قریب جائے تھے پھینکے تو پھینکے کیسے؟ کہتے ہیں کہ شیطان ملون آ گیا. نمرود نے کہا کہ آپ ہیں کون؟ میں نے تو آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا. کہ تو نہیں جانتا, تیرے لیے دعائیں کرتا ہوں, تو مجھے نہیں پہچانتا. میں نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں پر ایک جادوگر آ گیا جو اسی طریقے کی بات کرتا ہے, نام اس کا ابراہیم ہے, اور تم نے اس کے جلانے کی منصوبہ بندی کی ہے اور تم اسے آگ میں نہیں ڈال پا رہے. ہاں ایسے ہی معاملہ ہے. کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. پھر اس نے منجنی بنانے کا طریقہ بتایا کہ ہلے لما ایک چیز ایسی بنا دی جائے اور اس میں حضرت ابراہیم کو بٹھا کے پھر جھولا دے کر کے جب ہم پھینکیں گے تو حضرت ابراہیم سیدھا آگ میں جائیں گے. یہ منجنیق بنانے کا موجب جو ہے یہ زمین پہ جو بنی شیطان نے بنانا سکھایا, اور نمرود کے دور میں یہ بنی. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پھر جس وقت جنگیں شروع ہوئی, جنگوں نے زور پکڑا تو اس منجنیق کو بطور توپ کی استعمال کیا جاتا تھا. اس میں بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے تھے اور پھر ہلانے کے بعد دشمنوں کے اوپر پھینکا جاتا. منجلی تیار کہا اس میں ابراہیم کو بٹھا, حضرت ابراہیم کو بٹھایا گیا. کہا اب ذرا جھولا دے کر اور حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکو, سیدھا حضرت ابراہیم اس میں جائیں گے. اللہ اکبر, ہاتھوں میں ہتھکڑی, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں تو جرم کیا تھا ابراہیم کہ ابراہیم نے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی, شرک کو بت پرستی ختم کر حضرت ابراہیم کو جلایا جا رہا ہے, بٹھا دیا گئے منجنیق میں. زمین و آسمان اس منظر کو دیکھتے رونے لگ سکتا, پورے رونے لگ سکتے, فرشتوں پر رقت کی کیفیت تاری ہو گئی, پرندے مبوط ہو گئے, ساکت ہو گئے پرندے. یہ کیا معاملہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. اب کہتے ہیں کہ بارش برسانے والے فرشتے نے عرض کیا, اے اللہ تبارک و تعالی, اگر تیرا حکم ہو تو میں ابراہیم کے پاس جاؤں اور ابراہیم سے جا کر کے کہوں میں کہ اے ابراہیم میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں, اور میں آپ کی ایسی مدد کروں گا کہ میں ایسا پانی برساؤں گا کہ یہ سب لوگ پانی میں غرق ہو جائیں گے. اس کے بعد ہوا چلانے والے فرشتے نے اجازت مانگی, اے اللہ تبارک و تعالی, اگر تیری اجازت ہو تو میں جاؤں حضرت ابراہیم کے پاس اور حضرت ابراہیم سے کہوں کہ میں ایسی تیز ہوا چلاؤں گا کہ یہ آگ ساری ابراہیم کے دشمنوں پہ چلی جائے گی. اللہ اکبر. اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو, بے شک وہ میرا خلیل ہے. اس وقت تمام زمین پر ان کے بغیر میرا کوئی خلیل نہیں ہے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ اب ہواؤں پر مقیم فرشتہ آ گیا حضرت ابراہیم کے پاس. اللہ نے فرمایا جاؤ اگر وہ تم سے مدد لینا چاہے. وہ فرشتہ آیا اور آن کے کہنے لگا ابراہیم اگر آپ حکم دیں تو میں ایسی ہوا چلاؤں کہ یہ آنکھ جو ہے ان پر پھینک دوں. حضرت ابراہیم نے فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل, میرے لیے میرا اللہ ہی کافی, وہی بہتر کارساز. یہ فرشتہ چلا گیا, بارش برسانے والا فرشتہ آیا, ابراہیم کہو تو پانی ایسا لے آؤ کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ پانی میں ڈوب جائے. حضرت ابراہیم نے فرمایا حسبی من سوالی, اے حسبی من سوالی علمہ بحالی, وہ میرے حال کو جانتا ہے, سوال کے بغیر ہی میرے لیے کافی. وہ میرے حال سے جانتا ہے. سوال کے لیے ہی میرے سوال کروں گا نہیں, اس کے بغیر ہی وہ میرے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. اب حضرت جبریل آ گئے ابراہیم کے پاس, حلقا حاجتوں الى ربك یا ابراہیم, اے ابراہیم اگر اللہ کی طرف کوئی حاجت ہے تو بتا. حضرت ابراہیم نے فرمایا جس سے حاجت ہے وہ میرا رب ابراہیم کے حال کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ہوا کا فرشتہ چلا گیا اور بارش برسانے والا فرشتہ چلا گیا, جبریل سے فرمایا کہ ابراہیم کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ اکبر. اب ابراہیم کو بٹھایا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم کو جب ٹھیک آ گئے, اب حضرت ابراہیم منجنیق سے نکل کر جیسے وہاں کی طرف پہنچنے والے ہیں تو رب نے خود فرمایا, قرآن میں اسے بیان کیا, قلنا بس ہم نے کہا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم, اے آنکھ حضرت ابراہیم پہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. اللہ اکبر. اللہ کا حکم ملنا تھا کہ آنکھ حضرت ابراہیم پہ گل و گلزار بن گئی, آگ نے رسی کو جلا دیا, اکریجت کی تھی, پاؤں میں جو رسی بانی تھی وہ جل گئی, گلے کا توغ جو ہے وہ دور ہو گیا. اللہ کے فرشتے آ گئے, جنت کی تخت ابراہیم کے لیے بٹھا دیا گیا, حضرت جبریل سیدھی طرف, حضرت میکائیل یا حضرت اسرائیل دوسری طرف, حضرت ابراہیم تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک فرشتہ حضرت ابراہیم کی شکل بالکل ویسا ہی حضرت ابراہیم کے برابر بیٹھا ہے اور فرشتے حضرت ابراہیم پہ پنکھا کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ کیفیت اور یہ معاملہ, اب یہ کیفیت اور یہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا. اب یہاں پر آپ جانتے ہیں جو سنیوں کے دشمن ہیں اب انہوں نے یہاں سے بھی فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا کے کہنے لگ گئے کہ دیکھا حضرت ابراہیم نے ہوا چلانے والے فرشتے سے مدد نہیں مانگی, حضرت ابراہیم نے بارش برسانے والے فرشتے سے مدد نہیں مانگی, حضرت ابراہیم نے جو ہے وہ جبریل سے مدد نہیں مانگی. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو ابراہیم ہوا چلانے والے فرشتے سے مدد مانگتے, بارش برسانے والے فرشتے سے مدد مانگتے, جبریل سے مدد مانگتے. یہ غیر اللہ تھے اس لیے حضرت ابراہیم نے ان سے مدد نہیں مانگی. آگے میدان میں کہتا ہوں کم وقت ہو, اگر بسترے لے کے گلی گلی نہیں گھوم رہے ہوتے, اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے, دین پہ غور و فکر کرتے تو کبھی یہ بات تم اپنی زبان سے نہیں نکالتا. مجھے بتاؤ, میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, نبی کا مرتبہ بلند ہے یا فرشتے کا مرتبہ بلند؟ نبی خدا کے زیادہ قریب ہوتا تو حضرت خلیل ہے, وہ تو عام بندے تو نہیں ہے. اللہ کے نبی حضرت خلیل ہے تو حضرت خلیل کا قرب, حضرت خلیل اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے. تو حضرت خلیل کو کیا ضرورت ہے کہ وہ فرشتے سے مدد مانگے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا توکل اللہ کے نبیوں کو حاصل ہے کیا ویسا توکل ہمیں ہے؟ جیسا بھروسہ, جیسا اعتماد, جیسا یقین ان کو حاصل ہے کیا ویسا اعتماد اور یقین ہمیں ہے؟ ویسا توکل ہمیں ہے؟ اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم نے اس وجہ سے مدد نہیں مانگی. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی نہیں کر رہے, اے اللہ تعالیٰ میں آج میں جا رہا ہوں, مجھے سزا یہی دی جا رہی ہے نا کہ میں تیرے دین کو پھیلاتا ہوں, اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے. نہیں, وہ جانتے ہیں کہ آگ میں جا رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے مجھے یہ سزا مل رہی ہے نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وجہ سے مدد نہیں مانگی. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں نے انبیاء کی مدد نہ کی ہو, ایسا نہیں. قرآن کا مطالعہ آپ فرمائے, احادیث کا مطالعہ آپ فرمائے, ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں نے انبیاء کی مدد نہ کی. حضور کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم سدرہ پر ہو اور تمہیں حکم دیا گیا ہو جاؤ فوراً فلاں کی مدد کے لیے اور تم بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر آئے ہو, کیا ایسا کبھی ہوا؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا. فرمایا بتاؤ کب ہوا؟ اب وہ حدیث بھی تو پڑھو نا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میں سدرہ پر اللہ کا حکم، جبریل جاؤ اور حضرت ابراہیم کے لیے آگ میں ایک تخت بچھا دو جنتی، یا رسول اللہ میں سدرہ پر، ادھر ابراہیم منجنیق سے آگ کی طرف چلے، ادھر میں سدرہ سے آگ کی طرف، حضرت ابراہیم کے پہنچنے سے پہلے ہی میں اس آگ میں پہنچ گیا اور حضرت ابراہیم کے لیے میں نے جنتی تخت آگ میں بچھا دیا۔ یہ حدیث کے الفاظ مدد کی یا نہیں؟ اسی طرح عرض کی یا رسول اللہ، جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اس وقت بھی میں سدرا پر، مجھے حکم ہوا کہ جبریل فوراً جا اور کنویں کے اندر ایک صاف پتھر پر میرے یوسف کو بٹھا دو۔ ادھر یوسف کے بھائیوں نے کنویں کے اندر یوسف کو پھینکا، ادھر میں کنویں کے نیچے چلے، ادھر میں سدرا سے کنویں کے اندر چل کر فوراً پہنچ گئے اور میں نے ایک صاف پتھر لیا اور حضرت یوسف کو اس پتھر پہ بٹھا دیا۔ اور فلانی جنگ جب ایک شخص نے آپ پہ حملہ کیا، یا رسول اللہ آپ کے دہن پہ زخم آیا، دندان پہ زخم آیا اور یہاں سے خون کا قطرہ نکلا، ابھی یہ زمین پہ گرنے والا تھا، میں سدرا پر، مجھے اللہ کا حکم ہوا جبریل فوراً جاؤ، اس قطرے کو اپنے پروں پہ لے لو، اپنے ہاتھوں پہ لے لو، اگر میرے محبوب کا خون کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گر گیا تو جبریل پھر یاد رکھنا زمین کوئی سبزہ نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ میں سدرا پر، ادھر آپ کے خون کا قطرہ ہوٹوں سے ہوتے ہوئے زمین کی طرف چلا، ادھر میں سدرا سے زمین کی طرف چلا، اور آپ کا قطرہ زمین تک پہنچنے والا تھا، میں نے اس سے پہلے ہی اس قطرے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ تو فرشتوں نے مدد کی ہے، ایسا نہیں کہ پر جو ہے وہ فرشتوں نے مدد نہیں کی، اللہ کے نیک بندے مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندے مدد کر سکتے ہیں۔ ایک بار میں اسی طرح کسی جگہ پہ جلسہ کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا، لوگوں نے کہا کہ یہ بتائیے، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں گیارہویں والے مدد نہیں کر سکتے، گیارہویں والے کی مدد شرک ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، پولیس کا ایک محکمہ ہے 15 نمبر ہے یا نہیں، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے مددگار، فتویٰ دے دو فوج کی مدد شرک ہے، یہ فوجیوں کے اتنے لمبے لمبے جوتے پڑیں گے، سارا غرور و تکبر ختم ہو جائے۔ دو رینجر کی مدد شرک ہے، پولیس کی مدد شرک ہے، جنرل کیانی جنرل شمیم سب کے سب مشرک ہیں، یہ فوج کس لیے ہے؟ عوام کی مدد کے لیے، رینجر کس لیے ہے؟ عوام کی مدد کے لیے، پولیس کس لیے ہے؟ عوام کی مدد کے لیے۔ 15 کے نیچے مددگار لکھا ہوتا یا نہیں؟ تو جب 15 نمبر والے میں نے کہا مدد کر سکتے ہیں تو 11 نمبر والے غوث اعظم مدد کیوں نہیں کریں؟ اللہ یا رسول اللہ، جب ہم یہ رشوت خوروں کو تو مددگار مانتے ہو تو اللہ کے نیک بندے جنہوں نے ساری زندگی حلال کھایا انہیں مددگار کو نہیں مانتے بھائی، ان کی مدد کیسے شرک ہو گئی؟ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد، حضرت ابراہیم نے یہاں پہ مدد دینے سے انکار کیا، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ فرشتوں نے انبیاء کی مدد کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، نمرود نے یہ منظر دیکھا، وقت کم ہے، کہنے لگا ابراہیم، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ جہاں پر ابراہیم ہے یہ آگ نقصان نہیں پہنچا، ہوا یہ کہ اللہ نے آگ کے جلانے کی طاقت کو ختم کر دیا، روشن ہے، ایک خوبی ہے دوسری خوبی چھین لی گئی، آگ آگ نہیں جلا رہی، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھا اس نے تھوڑے پاسے سے آگ جو ہے وہ بہت تیز روشن، بھائی ابراہیم باہر آ سکتے ہو؟ کہاں کیوں نہیں، وہ سمجھا کہ جب چلتے ہوئے آئیں گے تو آگ نقصان پہنچائے گی، حضرت ابراہیم 40-50 دن آگ میں رہنے کے بعد آگ سے باہر آ گیا، آگ نقصان نہیں پہنچایا۔ نمرود کہنے لگا ابراہیم جو تمہارے برابر میں شخص تھا بالکل تمہارے جیسا، وہ کون تھا؟ وہ فرشتہ تھا، تاکہ مجھے تنہائی محسوس نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ نے اس میری شکل کے فرشتے کو میرے برابر میں بٹھایا ہوا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم آپ سے باہر 50 دن کے پیشانی پہ معمولی سے قطرے ہیں پسینے, اور اسے اپنے رومال سے صاف کرتے ہوئے باہر آ گئے. آزر کہنے لگا, ابراہیم آج میں کہتا ہوں کہ واقعی جسے تو خدا کہتا ہے وہ بڑی شان والا ہے کہ جس نے تجھے ایسی بھڑکتی ہوئی آنکھ سے بچا دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف نمرود سمیت سب کے دلوں پر بیٹھ گیا. اب ابراہیم کو نہیں چھیڑ, ابراہیم کو تنگ نہیں کرنا, اب کوئی تنگ نہیں کرنا. لیکن حضرت ابراہیم نے فرمایا, اب میں جا رہا ہوں, میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, اب میں یہاں سے جا. تم کو میں نے بہت سمجھایا, دین کی تعلیم دی, مگر تم نہیں مانتے. کچھ لوگوں کی قسمت میں ایمان تھا, انہوں نے قبول کیا, لیکن اب میں یہاں سے جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور پھر حرام پہنچے. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت سارا بہت خوبصورت خاتون, جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں, مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین اور عورتوں میں حضرت سارا بہت حسین, اور حضرت سارا دادی ہوتی ہیں رشتے میں حضرت یوسف. یہ دونوں بہت خوبصورت, حضرت سارا بہت خوبصورت. اب حضرت ابراہیم اور حضرت سارا یہاں سے آگے بڑھے. یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ آ گئے. بعض نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم کے چچا زاد بیٹے تھے. اب یہ تین افراد پہ مشتمل قافلہ آگے بڑھا. پھر راستے میں مصر کے بادشاہ سے متعلق ایک واقعہ پیش آ گیا. اب وہ واقعہ ہے بڑا تفصیل طلب, اس پہ اعتراضات ہیں, پھر جوابات ہیں, وہ ایک الگ گفتگو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ حضرت سارا کو بادشاہ وقت حضرت حاجرہ تحفے میں دیتا ہے. حضرت حاجرہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی, یہ بات ذہن میں رکھنا جتنے بیٹھے ہو. حضرت حاجرہ روم کے بادشاہ کی بیٹی تھی, جنہیں اعزاز حاصل ہوا حضرت ابراہیم کی والدہ محترمہ بننے کا. یہ بات ذہن میں رکھنا, عام خاتون نہیں تھی, روم کے بادشاہ کی بیٹی تھی. اب یہ چار افراد پر مشتمل قافلہ آگے بڑھنے لگ گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سارا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس سفر میں جو ہم نکلے ہیں اس میں آپ کی ہر بات مانی جائے گی. تو اب حضرت سارا نے کہا, ابراہیم میری گود سے تو اولاد نہیں ہے, تو یہ حاجرہ ہے, آپ ان سے نکاح کر لیں, کیا پتا کہ اللہ رحم فرمائے اور ان سے ہمارے یہاں اولاد پیدا ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تجویز کو پسند کیا اور حضرت حاجرہ سے نکاح کیا. واقعی جیسا انہوں نے کہا بالکل ویسا ہی ہوا کہ حضرت حاجرہ سے نکاح کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا دی, اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے بردبار بیٹا عطا فرما, سمجھدار بیٹا, عقل مند بیٹا تو مجھے عطا فرما. اللہ تعالی نے دعا کو قبول فرمایا اور قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے, اس کی خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دے دی. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے. اب نور مصطفیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمکنے لگ گیا. اللہ اکبر. اب حضرت حاجرہ اسماعیل کو نہلاتی, سر میں تیل ڈالتی, کنگھی کرتی, تو اب حضرت حاجرہ اپنی خالی گود دیکھ کے رشک کرتی. حضرت حاجرہ نے کہا, ابراہیم آپ اپنی اہلیہ, حضرت سارا نے کہا کہ ابراہیم آپ اپنی اہلیہ حاجرہ اور ان کے چھوٹے بیٹے کو بیابان وادی میں چھوڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہی حکم دیا. حضرت ابراہیم دونوں کو لے کے نکلے, کچھ کھجورے تھے اور مشیزے میں پانی موجود تھا. جس جگہ پر آج مکہ شریف ہے, یہ بیت اللہ ہے, خانہ کعبہ ہے, اس کے قریب ایک درخت موجود تھا. یہاں پر لا کر مفسرین کرام فرماتے دونوں کو چھوڑا, کھجورے دی, کچھ پانی دیا اور پانی دینے کے بعد جانے لگے. تو حضرت حاجرہ آپ کے پیچھے دوڑنے لگے, اے ابراہیم ہمیں اس نقدق وادی میں کہاں چھوڑ کے جاتا ہے؟ اس بیابان وادی میں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت حاضرہ نے کہا ابراہیم آخری بات پوچھتی یہ بتاؤ کہ کہیں اس کا حکم آپ کو اللہ نے تو نہیں دیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا بے شک اس کا حکم مجھے اللہ نے دیا. اب حضرت حاضرہ نے کہا جائیے جب اللہ نے حکم دیا ہے تو مجھے تبھی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر حضرت ابراہیم دور ہو گئے اور جب دونوں نظر نہیں آ رہے تھے ماں بیٹا تو حضرت ابراہیم نے دعا اور دعا کے الفاظ قرآن میں ہیں اے اللہ تعالی میں نے اپنی بعض اولاد کو یہاں پر بتا دیا ہے اے اللہ تعالی تو لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ تو لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف پھیر لے بلکہ کہہ رہے اے اللہ لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر لے. حضرت ابراہیم بھی جانتے ہیں جب لوگوں کے قلوب ان کی طرف نہیں ہوں گے تو خدا کی طرف کیسے پھیر لے؟ خدا کی طرف پہنچنے کا راستہ تو انہی کی طرف سے جاتا ہے نا. اللہ اکبر. پھر حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی کہ یہاں پر جو ہے وہ پھل میوہ جات کثیر تعداد میں ہو. اللہ تعالی نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا. اب کھجورے جب تک ہے گزارا ہوتا رہا, پانی جب تک ہے گزارا ہوتا رہا, پھر ایک وقت آیا کہ کھجورے ختم ہو گئے, پانی بھی ختم ہو گیا. اب حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو کیا پیتے تھے؟ تب دودھ نہیں بن رہا. بعد میں لکھا کچھ کھائے ماں تو دودھ بنے, اب دودھ نہیں بن رہا. اب حضرت حاجرہ نے جب حضرت اسماعیل کا رونا سنا تو اب ماں کی ممتا تڑپ رہا. حضرت اسماعیل کو ایک جگہ پر اسی درخت کے نیچے لٹایا اور پھر سوچنے لگی صفا پر آ کر کہ میں دیکھتی ہوں یہاں سے دوڑتے ہوئے وہ بروا کی چوٹی پہ جا کے دیکھوں گی کوئی ہے تو نہیں, کوئی پانی کا آسرا ہو جائے. تو پھر حضرت حاجرہ نے دوڑنا شروع کیا. حضرت حاجرہ صفا سے نیچے اتری, بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی مروا پہ گئی اور پھر اپنے شہزادی کی طرف دیکھا, ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کوئی نہیں, پھر واپس آئیں, پھر گئیں, پھر واپس آئیں. اس طرح حضرت حاجرہ نے سات چکر لگا. اللہ کو حضرت حاجرہ کی یہ ادا بہت پسند ہے. ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروا تو اللہ کی نشانیاں ہیں. کیوں لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح, ذرا کیٹو اتنی بڑی پہاڑ, ہمالیہ اتنی بڑی پہاڑ, اس کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا, صرف صفا و مروا کو کیوں اپنی نشانی کہا؟ اس لیے کہ صفا و مروا پہاڑیوں کی نسبت ہو گئی حضرت حاضرہ کے تلووں سے. وہ دوڑی تو صفا و مروا اللہ کی نشانی بن جائے. اب ایک نقطہ پیش کرتا ہوں, سبحان اللہ, کہہ دیں صفا و مروا پر حضرت حاجرہ کی ایڑیاں لگی تو صفا مروا اللہ کی نشانی ہے. مدینہ شریف میں حضور کی قبر انور میں مصطفیٰ کا تو پورا وجود لگا ہوا ہے, جب وہ اللہ کی نشانی ہے تو مدینہ اللہ کی نشانی کیوں نہیں بنی؟ جب وہ اللہ کی نشانی ہے تو پھر مدینہ اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. پھر حضرت حاجرہ نے پانی کی آواز سنی اور پھر حضرت حاجرہ کو کسی کی آہٹ محسوس ہوئی, سمجھ گئی کہ یہاں پر کوئی فرشتہ ہوگا. پھر حضرت اسماعیل کے قریب آتی ہے تو حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کو جاری فرما دیا اور پھر اس کے بعد کے الگ معاملات ہیں. اب حضرت اسماعیل بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں, 13 سال عمر ہو گئی حضرت اسماعیل. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم قربانی کرو. حضرت ابراہیم صبح اٹھے, 100 دمبے قربان کر کے پھر سوئے تو رات میں خواب آتا ہے کہ ابراہیم قربانی کرو. حضرت ابراہیم اٹھے, صبح بیدار ہوئے, 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرو. اچھا اس دور میں کیا ہوتا تھا, یہ جب جانور قربان کرتے تھے تو ایک آنگ آتی تھی اور یہ سب کو لے کے چلے جاتے تھے, جانور قربان ہو. اب تیسری بار جب خواب آیا تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ یہ کس کی قربانی جو ہے وہ منظور ہے, کس کی قربانی کی بات ہو رہی ہے؟ تو خواب میں کہنے والے نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کریں. اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھنا کہ انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، انہیں اپنے خواب پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم میں کا کوئی شخص ایسا خواب دیکھے گا تو اس کو اس خواب پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح بیدار ہو گئے، اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے کہ اسماعیل کو تیار کر، سر میں تیل لگا، غسل دو، تیل لگا، سرما لگا، کیا معاملہ؟ کہا اپنے دوست سے ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا. اور پھر جب تیار ہو گئے تو کہا ایک چھری بھی لے لو، ایک رسی بھی لے لو. تو اہلیہ نے پوچھا اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر قربانی کی ضرورت پیش آئے. چنانچہ اب ہاتھ میں چھری اور رسی ہے، شہزادے بھی اللہ کے نبی، والد بھی اللہ کے نبی. اب یہ دونوں گزر رہے ہیں راستے سے، یہاں حضرت اسماعیل ننھے شہزادے، کئی سوالات اپنے والد سے کیے، والد محترم نے کئی جوابات دیے. اس کے بعد جب اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جہاں پہ قربان کرنا تھا حضرت اسماعیل کو، پھر اپنا خواب اسماعیل کے سامنے رکھا کہ میرے شہزادے، اسے قرآن نے بیان بھی کیا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، اب یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا حکم ہے؟ اب اس پر ایک بحث ہے. حضرت ابراہیم نے پوچھا کیوں اسماعیل؟ تو پوچھا اس لیے کہ اگر بغیر پوچھے قربان کرتے تو ہو سکتا تھا کہ آج جو اتنی زبانیں چلانے والے ہیں کوئی کہتا اس میں اسماعیل کی کیا خوبی، باپ نے لٹایا بیٹے کو ذبح کر دیا، کیا خوبی؟ یہ پوچھا. اور پوچھا اس لیے بھی کہ ابراہیم نے دعا کی تھی نا، اے اللہ مجھے عقل مند بردبار بیٹا عطا فرما. تو رب نے فرمایا پوچھ لو، اب جو جواب دے گا تو سمجھ جانا کتنا شاندار بیٹا دیا ہے. اب حضرت ابراہیم نے جب بیٹے کے سامنے یہ بات رکھی، حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان سوچتے کیا کر بولیے، جس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. دیکھو کتنا شاندار بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، والد سے کہہ رہے ہیں ابا جان کر گزریے جس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے، لیکن میرے والد بہت چند باتوں کا خیال رکھیے گا، میرے ہاتھ پاؤں باندھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح ہونے کے بعد میں تڑپوں اور پھڑکوں. دوسری بات یہ، حل حل کی طرف سے ذبح نہیں کریے گا، گردن کی طرف سے کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پوری چلا رہے ہو، میری شکل دیکھ کے آپ کو رحم آ جائے اور وہ خواب پورا نہ ہو، اور جب میں ذبح ہو جاؤں تو میری یہ خون آلود قمیض لے کے میری والدہ کو دے دے، اور میری والدہ سے عرض کرنا کہ میری والدہ آپ مطمئن رہیں، میں اس رب رحیم کے پاس سے چلا، اس کے پاس چلا گیا ہوں، اس رب کے پاس جو رحمان رحیم ہے، جو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، میں اس کے پاس چلا گیا ہوں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے بالکل ایسے کیا، ہاتھ پیر باندھ دیے، گردن آپ کا چہرہ زمین کی طرف کر دیا گیا، چھری حضرت ابراہیم نے بالکل تیز کر دی. تیز کرنے کے بعد چھری چلاتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی. اور بعض جگہ پر میں نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم نے چھری کی نوک گردن پہ رکھ اور اس طرح اپنی ہتھیلی سے اس کو دبانا شروع کی، چھری نہیں چلتی. حضرت ابراہیم نے غصے سے چھری کو اٹھا کے پھینکا، کہتے ہیں جس پتھر پہ لگی پتھر دو ٹکڑے ہو گئے، وہ پتھر اب کہتے ہیں کیا بات تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ چھری کی نسبت اللہ کے خلیل کے ہاتھوں سے ہو گئی، اس میں بھی جان آ گئی، وہ بھی بولنا شروع کر دیا. کہنے لگی ابراہیم یہ بتاؤ آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ آگ کا کام تو جلانا ہے نا، اس نے جلایا کیوں نہیں؟ کا اس لیے کہ رب کا حکم کلنا یمار اسونی بردوں کو سلام اللہ ابراہیم کا، رب نے تو آگ سے ایک بار کہا نا، رب نے مجھ سے ستر بار فرمایا خبردار حضرت اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلتا، خبردار نہیں چلتا. اللہ اکبر. اللہ کو ابراہیم کی یہ ادا بڑی پسند آئی، حضرت اسماعیل کی ادا پسند آئی، حضرت جبریل کو حکم دیا، ایک زمبا جو جنت میں چر رہا تھا کئی سالوں سے حضرت جبریل اسے لے کر کے آئے، حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکالا اور حضرت اسماعیل نے پھر زمبے کے اوپر حضرت ابراہیم نے وہ چھرا رکھا اور چھری چلائی، وہ زمبا ذبح ہو گیا. حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے لیکن قیام مطلق دنیا انہیں ذبیح اللہ کے نام سے یاد کرتی رہی. کہ اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت رویا اے ابراہیم, بے شک تو نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا, تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اللہ اکبر, باتیں بہت ہیں, ابھی تو میں نے یہ پورا رجسٹر کھولا ہی نہیں. کئی ایسے نقطے کہ جو یقیناً مشام جان کو مؤثر کرتے ہیں, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر ان باتوں پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعا کریں یہ جو عیدین کے ایام ہیں یہ سارت خیر اور سلامتی کے گزر جائیں, کوئی شریر اپنی شرارت کے ذریعے سے نقصان نہ پہنچا سکے. سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.